राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 27 फरवरी 1997 रात्रि के लगभग 8 बजे ढाले गांव में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये अवसर दिया है। पहले तो कबू कर कर्मानर दे देव ईश्वर बिना हेतु सने ही बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करते हैं। बिना हेतु सने करने वाले प्रभु जब कृपा करते हैं तो मानव शरीर देते हैं। ये मानव शरीर है कृपा से मिलता है। यद्यपि और बयान आया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा बड़े भाग्य से मानुष ही मिलता है तो ये बात भी ठीक है। संतों की कृपा भी मानते ऐसा भी आया है परंतु मूल में भगवान की कृपा है। एक बात याद आ गई हमारे शास्त्रों में अनादि माना अनादि मानो ये जन्म मरण कब से शुरू हुआ है उसको अनादि कह करके ही संतोष करते हैं। नहीं तो ये पता नहीं लगता कि क्यों मनुष्य ये जीव क्यों आया। तो परंतु भगवान की कृपा होती है। संतों ने इस बात के निर्णय में विचार किया है बहुत महत्वपूर्ण किया है। उसमें बात आई है कि भगवान ने विशेष कृपा किया है और कृपा भी किसने की है कि अपने लिए की है। एक विचित्र बात है। उपनिषद में आता है कि एकाकी नरमते मानो भगवान के अकेले के मन नहीं लगा तो फिर अपने में से सृष्टि पैदा की तो भगवान ही मुख्य कारण है। उसमें अभिन्न निमित्तों का कारण शास्त्रीय भाषा से तो उन्होंने कृपा करके मानव शरीर दिया। ऐसी बात है कि ये मानव शरीर दिया है ना ये भगवान ने अपने में से दिया है तो सब सृष्टि बनाई है वो जीवों के लिए परंतु मानव का सृजन किया है अपने लिए मैं खुद अपने खेल के लिए अपनी प्रसन्नता के लिए अपने लिए किया है। इसका तात्पर्य क्या हुआ जैसे भिन्न विकृत पुराण में आता है कि भगवान स्वयं ही दो रूप से प्रकट हुए। पहले स्वयं एक है वे एक ही दो रूप से हुए आधे शरीर से कृष्ण भगवान आधे शरीर से श्री जी राधा जी। फिर कृष्ण भगवान के एक शरीर से 8 सखा और श्री जी के शरीर से 8 सखियां ऐसे सब प्रकट हुए। उससे फिर अनंत सृष्टि हुई सखाओं से सखियों से ऐसे अनंत सृष्टि हुई। उस सृष्टि में बात क्या हुई कि आपस में खेल हुआ है। एकाकी नरमते का तात्पर्य अकेला से खेल होता नहीं, तो अपने खेल के लिए ही बनाया, तो खेल के लिए बनाया। उसमें श्री जी तो उसमें ठीक समझ करके खेलने लग गई, ऐसे ही आठ सखिया आठ सखा भी खेल में लग गए ऐसे ही, तो खेल समझा। और जितनी सृष्टि हुई जितने मनुष्य हुए सभी खेल को सच्चा मान लिया। खेल होता है ना खेल, वो खेलने के लिए मनोविनोद के लिए मन की एक प्रसन्नता के लिए होता है, वो खेल होता है वो, और जो सच्चा मान लेते वो राग द्वेष हो जाता है। जैसे खेलते हैं ना ताश, तो पर खेलते तो ताश खेलते खेलते जुआ खेलने लग जाते हैं, तो जुआ खेलने में रुपये लग जाते हैं, रुपये आ जाते हैं, रुपये में लग जाते हैं, तो वो खेल तो मिट जाता है, लोभ लग जाता है। लोभ लग कर हानि नुकसान फायदा ये देश ऐसे लग जाते हैं। इसी तरह से ही दूसरे जीवों ने उसमें खिलौनों को सच्चा मान करके राग द्वेष में फंस गए, इस वास्ते ये दुर्दशा हो गई, दुख हो गया। अगर ये आरंभ की बात कोई याद कर दे तो भाई ये तो वास्तव में खेल है, तो हम बार बार बच जाए, पूरे के पूरे बच जाए नहीं, महान आनंद को प्राप्त कर दे। जीवन मुक्ति का आनंद है, उससे भी विशेष आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी विलक्षण बात है। क्यों, भगवान ने अपने लिए बनाया था, तो अपने खेल के लिए बनाया, अपने प्रेम के लिए बनाया। तो श्री जी और भगवान दोनों प्रकट हुए हैं अपने लिए, तो अपने लिए श्री जी की चेष्टा होती है भगवान खुश हो, भगवान चेष्टा होते है श्री जी खुश हो। तो इस अर्थ क्या हुआ, अपने स्वार्थ का त्याग है, अपनी कामना का त्याग है, अपने कोई अभिमान का त्याग है, केवल उनको प्रसन्न करना, ये मूल बात है। यही बात अगर हम लोगों में अभी आ जाए तो अभी वही आनंद आ जाएगा। ये गलती है हुई है कि अपना स्वार्थ करने लगे, स्वार्थ अभिमान दो ये है, इनका त्याग करें तो हमारी वो ऐसी स्थिति हमारी हो सकती है, हम वही जीवन मुक्त हो सकते हैं, और जीवन मुक्त होकर परम प्रेमी हो सकते हैं। इस वास्ते गीता ने कर्मयोग में निर्मम अहंकार का, भक्ति योग में निर्मम अहंकार का, और ज्ञान योग में निर्मम अहंकार का, सो कहने में फर्क है। ज्ञान योग में अहंकार को पहले निर्मम अहंकार, तो भक्ति में कर्मयोग में, अरे उसमें अहंकारम बलम दर्पण कामों को उदम परिगम से निर्ममा, निरहंकार पहले और निर्मम पीछे का, ये फर्क है। पर ये ममता और अहंकार इससे रहित होकर के और हम बर्ताव करें तो बहुत विलक्षण आनंद आ जाए इसमें, और ये अहंकार और स्वार्थ करने के कारण से फंस जाते हैं। तो ये सत्संग का मौका जो भगवान देते हैं, उस पूरी बात पुरानी जो बात है हमारी खास आदि बात है उसकी स्मृति के लिए, वो याद कर लो कि हम किस वास्ते आए थे, आरंभ में कैसे आरंभ हुआ था, इस बात को ठीक समझने के लिए ये सत्संग होता है। इस वास्ते गीता पूरी सुनाने पर भगवान ने ये पूछा, कच्ची दे तो श्रुतम पार्थ एकाग्र चेतसा, एकाग्र चित्त से तुमने गीता सुना, एक प्रश्न। दूजा क्या, कैसे अज्ञान समूह प्रनष्ट थे धनंजय, क्या अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह नष्ट हुआ। दो प्रश्न पूछे, तो ये प्रश्न क्यों पूछा कि ये भूल हो गई, भूल गई, तो इस बात की समझे अर्जुन, समझे ख्याल आ गया अर्जुन को, तो ख्याल आने से वो बोलता है कि नष्ट मोह नष्ट हो गया। ये नहीं कहा कि मैंने एकाग्रता से गीता सुनी और मत मोह नष्ट हुआ, ऐसे नहीं कहा। दूसरे प्रश्न का ही उत्तर दिया कि मोह नष्ट हो गया, तो मोह नष्ट कैसे होगा? तो तत् प्रसादार्थ, ये बेहतरिया भगवान के पूछने का तो मतलब था कि तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं और मोह नष्ट हुआ कि नहीं। तो यह मतलब कि गीता को अगर एकाग्रता से सुना तो मोह नष्ट जरूर हो जाएगा। अगर हुआ ही है तुमने सुना कि नहीं ध्यान से, पर अर्जुन यहां समझ गए। अर्जुन पहले गीता सुनते हुए समझे नहीं ठीक तरह से, ठीक ठीक क्रम से अध्यायों में अर्जुन की समझ बढ़ती गई, भगवान प्रकट होते गए। तो पहले भगवान इतने प्रकट नहीं हुए जितने पीछे क्रम से प्रकट होते चले गए। तो अर्जुन भी पहले भगवान को सारथिक रूप से देखता है, फिर गुरु रूप से देखता है, फिर महान कृपालु देखता है, ऐसे देखते देखते है उसे कहा कि महाराज विभूतियां बताई तो विभूतियां पूरी की पूरी कह दो, ऐसे प्रश्न किया। उससे आगे ग्यारहवें अध्याय में वो बात नहीं कही, उसमें बात आप पूरी पूरी कर दो। मैं कहकर मैं समझ सकता हूँ तो आप बताइए, तो नम्रता आ गई। आप कह दो, आप तो कहते ही हो, परंतु मैं जान सकूंगा नहीं। जब पूरी कह दो तो भगवान ने कहा मैं संक्षेप कहूंगा, मेरे विस्तार का अंत नहीं है। तो इससे ये होश आया है कि ये पूरी पूरी कह दो, इससे अर्थ हुआ भगवान को शांत समझता है। पूरी की पूरी सीमा पूरी कह दो, भगवान कहते मेरी सीमा नहीं है, अनंत है। तो फिर कहा कि महाराज मैं समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो आपको दिखाइए जो ऐसे विभूतियां कही वो। तो भगवान ने भी वो बात दिखाई सभी, दिखाने पर भी देख नहीं सकता। तो कहा कि महाराज कि हमको दिखता नहीं है, पश्चिम पश्चिम पांच बार कह दिया तुम तो दिखा नहीं। तो भगवान कहते हैं तेरी शक्ति से नहीं देख सकता, मैं तेरे को चक्षु देता हूँ उसको देख। ऐसी बात कह करके फिर भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो इसलिए बीस का जो शतक है सात से बारह तक बड़ा विलक्षण है। तो भगवान प्रकट होते कहते गए। अब अंत में ये बात कही कि मेरा मोह नष्ट हुआ है, ये आपकी कृपा से। भगवान ने कहा दाम बुद्धि योग ये ज्ञान देते देता हूँ। अब अर्जुन साफ कहता है कि ये मोह आपकी कृपा से नष्ट हुआ। तो जो मूल में भगवान ने अपनी कृपा से जो मनुष्य को पैदा किया अपने मन से अपने लिए, जैसे श्री जी को सखाओं को सखियों को अपने मन से प्रकट किया, ऐसे मनुष्य मात्र की सृष्टि उसी रीति से हुई है, उसी रीति से। इसमें प्रकृति की प्रधानता नहीं। इस बार से भगवान ने कहते हैं नमई वारस हो जीव लोग जीव भूत सनातन, ये अनादिकाल से जीव है वो मेरा ही अंश है। तो ममांश नहीं ममई वंश कहा, ये बहुत विलक्षण बात मन में रहती है। केवल मेरा अंश है, ये तो सृष्टि सब प्रकृति और पुरुष से हुई है। एतद योनि भूतानि सर्वाणि एतद मन एते परापरकृति दोनों, इन दोनों प्रकृतियों से सृष्टि पैदा हुई है, सृष्टि से पैदा हुई। पर भगवान कहते हैं कि ये योनि भूतानि सर्वाणि, परंतु ये तो जीव भूत जो सनातन है वो मेरा ही अंश है, मेरे से ही पैदा हुआ है, तो अपने से ही प्रकट किया है। फिर ये माया का संबंध रख करके और फिर ये प्रकृति और पुरुष से सृष्टि पैदा हुई है। तो मूल में भगवान से ही कहा। तो ये संकेत करते हैं भगवान कि तू केवल मेरा अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है। मई वारिश हो जीव लोग जीव भूत, अब जीव लोग में जीव भूत जीव रूप बन गया है। तो जीव रूप कभी बना के जो प्रकृति का संबंध जोड़ा है इसने, इस वास्ते बजो विशेष अनेते ताते कहिए जीव, ये विषयों के कारण से ये जीव संज्ञा हुई है। इसमें नहीं तो ये विषयों का संबंध जो संग्रह और भोग इस सब वृत्ति न हो तो सच्चिदानंद घन स्वरूप है ये भगवान स्वरूप, जैसे भगवान है वैसे ही है। और जब इन दोनों को छोड़ देता है तो भगवान कहते हैं इन ज्ञान उपासना या मम साधर्म मागता, फिर मेरी साधर्मता प्राप्त हो जाती, तब तो ज्ञान होता है। तो मुक्ति होने पर मन अंतर्मता का त्याग हो जाए, छूटने पर मम साधर्म मांगता, मेरी जो सधर्मता है, मेरा धर्म है, कोई धर्म तुम्हारा है तो तुम है, कोई मेरा है, सत्यनारायण धर्म स्वरूप, ये मम साधर्म मांगता, मैं साधर्म को प्राप्त हो गए, बाबा हो गया। अरुण ये बाद में सबके सब मुक्त हो जाते हैं, सगे बनोपजायंत प्रलय न प्रथंति च, सबके सब परमात्मा को प्राप्त हो जाते, फिर जन्म मरण नहीं होता, महाशरीर में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, ऐसे मेरे को प्राप्त हो जाते। ये बात विलक्षणता कही, ऐसी विलक्षणता कहने पर भी विचित्रता बात हो रहा है कि मेरे साथ ही मार्ग थे, ये तो ज्ञान में बताया, परंतु भक्ति के वेश में भगवान ने और विलक्षण बात कही, यानी तू आत्मे ही में मतम, सधर्मता है उसमें आत्मे ही, मेरा स्वरूप है साक्षात, और साक्षात स्वरूप होकर के फिर मैं इष्टोसी में, भगवान कहते मेरा तू इष्ट है। इस वास्ते श्री जी बात को ठीक समझे, इस वास्ते भगवान ने श्री जी को इष्ट बताया, तो भगवान को श्री जी को श्रेष्ठ बताते हैं, श्री जी भगवान को श्रेष्ठ बताते हैं, वो दर्जा जीव को मिल सकता है। इसमें वैष्णव आचार्य कहते हैं ये रागात्मक भक्ति श्री जी को मिलती है और को नहीं मिलती, परंतु संत महापुरुष कहते हैं कि ये वो भक्ति मिल सकती है, तो श्रेष्ठ बुद्ध करेंगे साथ में मैं बताऊं। तो ये जो ज्ञानवान है, ये ज्ञानवान वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, सभी वासुदेव ही परमात्मा है, ऐसा ज्ञान वाला परमात्मा को प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है तो क्या कि भगवान के भक्त सगा में कोई फर्क नहीं रहता। इस वास्ते भगवान जीव को शिष्य नहीं बनाते हैं, मातेत नहीं बनाते हैं, छोटा नहीं बनाते हैं, छोटा वही बनाते हैं जो छोटे होते हैं। संत महापुरुष तत्व के जीवन मुक्त होते हैं, वो चेला नहीं बनाते हैं, वो गुरु बनाते हैं। पारस और संत में भलो अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान, लोहे को सोना बना देता है पारस, परसों पारस सोने को पारस नहीं बनाता, और संत महात्मा लोग है वो पारस को पारस, सोने को लोहे को पारस बना देते हैं। अर्थात पारस से बना हुआ सोना ये ताकत नहीं रखता कि दूसरे लोहे को सोना बना दे, परंतु संत महात्माओं से जो बना हुआ संत होता है वो औरों को भी संत बना दे, तो पारसों की खान खुल जाए, फिर पारस ही पारस हो जाए सब, तो पार होते तो सब कैसे पारस ही हो जाए, तो सब भगवत स्वरूप हो जाए, भगवान के प्रेमी हो जाए। तो प्रेमी का दर्जा विलक्षणता से भगवान देने के लिए ये शिष्य रचना की है। तो ऐसी विलक्षण रचना की उसमें हम आए हैं, ये विशेष ध्यान देना है, हमारे लिए कितना बड़ा अवसर मिला है, एक मौका मिला है, जो भगवान के साथ तीन तरह संबंध है, एक भगवान का संबंध अनित्य है संसार के साथ, वो संबंध रखने से भगवान के साथ संबंध अनित्य हो जाता है, तो वो अनित्य संबंध में छोड़कर नित्य संबंध होता है, नित्य संबंध के बाद में साधर्म्य होता है, और साधर्म्य बाद में आत्मा होता है, फिर आत्मा होने पर भगवान इष्ट बना रहते हैं, फिर उसमें अलौकिक विचित्र आनंद होता है, भक्ति का विचित्र एक विशेष आनंद देने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। तो वो आनंद देने के लिए भगवान ये अपना आयोजन करते हैं, जिस आयोजन से हम उस तत्व को समझ सकें, गहरी बात है वहां तो हम पहुंच सकते हैं। बहुत से अधिकारी बताते हैं, शास्त्रों में भी अधिकारी बताते हैं, पर गीता में कुछ बहुत विलक्षणता हमें दी होती है, बड़ी अलौकिकता दी होती है, इसमें सब अधिकारी हो सकते हैं, सब के सब, इस बात अब से सुदुराचार नीचे से दुराचारी ऊंचे है, फिर पापी हो रही है, इसके बाद में शूद्र है, स्त्रियां है, बाद में फिर वैश्य है, फिर क्षत्रिय है, फिर ब्राह्मण है ऐसे, और ब्राह्मणों में फिर किंग पूर्व ब्राह्मण पुण्य पुण्य और क्षत्रिय राजर्ष ये श्रेष्ठ होकर के कहना ही क्या है। तो इन सबको भगवान अपने समान बना देते हैं। ये क्रम संसार में दिखता है संसार की दृष्टि से, भगवान सबको एक दर्जा दे देते हैं। जो अपना इष्ट है वो बना देते हैं। भगवान कहते हैं तो इष्ट है, प्यारा है, प्रिय है और इष्ट है, ऐसा प्रेत बना देते भगवान। और कहकर सभी तो कृष्ण भगवान है, वो राजा नहीं बनते, दूसरों को छोटा नहीं बनाते, प्रजा नहीं बनाते, गुरु नहीं बनते, चेला नहीं बनाते, अपने सवाल बना करके अपने से भी इष्ट बना देते हैं। इतना ऊंचा दर्जा भगवान देते हैं, और वो दर्जा आप और हम प्राप्त कर सकते हैं, इतनी ऊंची बात हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए ये आयोजन है। ये जो भगवान सद्बुद्धि देते हैं, ये बात पैदा हुई है गीता भवन हमारे गीता भवन बना हुए, तो ये बात साधारण पैदा हुई कि उत्तर भाग में ये गीता भवन है तो दक्षिण भाग में गीता भवन होना चाहिए, तो दोनों जय गीता भवन है, और गीता भवन में गए गीता भवन गीता को लेकर के अगर जी ऊंचे बढ़े हम, इसलिए से गीता भवन बनाए। तो मूल में भगवान की कृपा है, चाहे उत्तराखंड में हो चाहे दक्षिणखंड में हो, वो भगवान की कृपा है। गीता है वो भगवान ने कही है बहुत विचित्र अनुगीता मुकाल मैंने योग में स्थित होकर के ये गीता, तो भगवान को भी योग से वियोग भी होते वियुक्त भी होते हैं क्या, परंतु विशेषता से मैंने कही है, तो कोई विशेष कृपा के लिए भगवान कही गीता, तो उस गीता का उस गीता भवन हुआ। तो इसमें आयोजन होकर के विलक्षण की तरफ हम जा रहे हैं। हम जितने जितने संसार की आसक्ति लोभ अभिमान का त्याग करते चले जाएंगे, उतनी उतनी हम लोगों में विलक्षणता आती चली जाएगी, विचित्रता आती चली जाएगी, स्वतः ही स्वाभाविक ही हमें उद्योग करना नहीं पड़ेगा। सर्वोक हो जीव हो जब ही जन्म को अग्नाश ही था भाई, तो ये आरंभ है। जब सर्वोक होता है तो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो करोड़ों जन्म क्यों हुए, भगवान के जो मूल में अपने खेल के लिए प्रकट किए, उस समय अगर श्री जी की तरह ही रहते तो हम वैसे ही श्रेष्ठ हो जाते, भगवान के इष्ट हो जाते। पर हम खेल में खिलौनों को खेलने के लिए खिलौने होते हैं, उन खिलौनों को सच्चा मान करके और आसक्ति लोभ और भोग में हम फंस गए। ये जो संसार की चीजें हैं, ये लोभ के लिए नहीं है, ये भोग के लिए नहीं है, ये संग्रह के लिए नहीं है, ये खेल के लिए है। तो ये बात समझ में कब आती है कि जब संग्रह की और भोग की इच्छा बढ़ती है तब आती है। ये जब तक ये आती है तब तक उस तरह के जाने के अधिकारी नहीं होते हम। इस बात की गीता ने कहा कि भोगेश्वर ये प्रसन्नता राम तया प्रसाव व्यवसायी आत्मा बुद्धि समाधो न भी दिए जाते थे। तो अपने जहां पर है वहां से भगवान हमारे उठाते, वहां से व्यवसाय यात्रा बुद्धि एक ऐसा ते बेटा सांख्य में कही योग में सुनो। अब योग में सुनते योग की महिमा करते हुए चार बातें विशेष रहा। इस योग में स्थित होने से कर्मों के बंधन से छूट जाएगा, उसी आरंभ मात्र का नाश नहीं होता, इसमें उल्टा फल नहीं होता, और थोड़ा भी अनुष्ठान इसका जनमन से रहित कर देता है। तो कब कर देता है कि जब एक निश्चय होता है तब। वो एक निश्चय क्यों नहीं होता है तो दैत्य बताए कि भोगेश्वर ये प्रसन्नता था। ये 41 से 44 तक का प्रकरण है, बड़ा सुंदर। तो ये भोग और ऐश्वर्य पर आसक्त है, ये हमारी बड़ी भारी बाधा है। मनुष्य में दो चीज होती है, भोगों में आसक्ति तो हरेक जीवों की होती है, देवताओं को लेकर खेत कीट पतंग पशु पक्षी आदि सांप आदि विश्व आदि जहरीले जीव नीचे से नीचे उनमें एक भोगाशक्ति होती है। पर मनुष्य में एक भोगाशक्ति एक संग्रह की आसक्ति, ये दो चीज बन गई। संग्रह करने की एक इच्छा होगी और इस संग्रह की इच्छा में इतने बह गए कि जो भोगाशक्ति को भी महाराज अलीन हो गए, वैसे हो गए, उस भोगा शक्ति से आगारी संग्रह शक्ति में जिस हमारे कुछ काम नहीं आता उसमें लग गए। भोगा शक्ति में सुख लेता है पर संग्रह के बीच में एक सुख लेता है, एक अभिमान जन्य सुख है। लखपति हूँ मैं, करोड़पति हूँ मैं, अरबपति हूँ, ऐसा एक अभिमान जन्य सुख होता है। उसमें फंस कर इतना भूल गया जो रुपये खर्च करने के लिए सुख भोगने के लिए थे वो न करके संख्या बढ़ाने के लिए लग गए, तो बहुत गलती में हम चले गए। वास्तव में वस्तु है निर्वाह करने के लिए। ये कहां से है कि ये सिक्का है नहीं, ये ऐसे मैं तो कहता हूँ विश्व से रद्दी चीज है, तो रद्दी बात में रद्दी नहीं है परंतु रद्दी है। रद्दी कैसे नहीं है कि व्यवहार के लिए बड़े काम का है सिक्का, परंतु सिक्के के इतना मुंह हो गया जिसमें मनुष्य उसके संग्रह में लग गया, अपने जीवन में सुख भूल गया, आराम भूल गया, भोग भूल गया, और भोगों में बीता गया, असुरों की तरह महान भोगों में भूल गया, भोगों में लग गया और संग्रह की तरह भी वृत्ति हो गई, तो ये बहुत ज्यादा पतन हो गया। तो सज्जनों अपने जो भगवान की कृपा है मूल में भगवान के साथ खेलने में रहे, जो बाल बाल बालकों के लिए कहा है कृत पुण्य पुंजा, वो बहुत पुण्यशाली भी है। शाकम विजल हो कृत पुण्य पुंजा, भगवान के साथ मित्र होकर के साथ खेलते हैं, उनकी क्या पवित्रता कितना कह सकते हैं, वो पवित्रता हम लोगों को मिल सकती, क्यों हम एक जगह से तो पैदा हुए, श्री जी है गोसा का लोग है वहां से तो हम आए, हम कोई दूसरे थोड़े ही है, मूल धातु चीज तो वही है, परंतु उससे होकर ये जो भोग और सुख संग्रह इनमें जो लग गए इनसे बात हो गई। अब इनमें जब सत्संग करते हैं तो संग्रह की रुचि कम हो, लगाने की रुचि हो जाती है, खर्च करने की रुचि। तो आप विचार करो कि जो आपने गीता बहुत मनाया इस बनाने में आप लोगों की रुचि हुई, तो इसमें आप खर्च करने की आपकी रुचि होती है, नहीं तो आपके जातिगत स्वभाव है कि रुपया खर्च नहीं हो जाए, रुपया खर्च नहीं हो जाए, स्वतः स्वभाव की, तो वो भी आप खर्च कर देते हैं उत्साह से, तो ये भगवान की बहुत कृपा है। नहीं तो रुपया बड़ी मुश्किल चीज है, बहुत मारक चीज है, ये मोहक चीज है, बड़ी आकर्षक चीज है, आकर्षक चीज खुद में उनमें शक्ति नहीं है, आपने लोभ बढ़ा दिया इस बात को आकर्षक होता है। लोभ नहीं हो तो रुपयों की कीमत नहीं है, रुपयों की कीमत जो लोभ होता है भेद तो ही कीमत उसकी बढ़ती है रुपयों की, रुपयों खुद की कीमत है बेचारों की, रुपयों खुद में आकर्षण नहीं, रुपये में खुद में हो मोरों की फेरी पड़ी है ढेरी कर दो कुत्ता आएगा पेशाब घर चला जाएगा, वो तो खुद में क्या कर रहे हैं, आप जो लोभ शक्ति है उस लोभ में वो लोभ बढ़ने से उसे बड़ी विलक्षण शक्ति दिखती है, तो रुपये बड़ी भारी विचित्र चीज है वो दिखते है, लोभ ही दोष है। ऐसे ही भोग अच्छे लगते हैं, भोग शक्ति आसक्ति कामना के बढ़ने के कारण से, कामना नहीं होती सब फीके हो जाते हैं सजनों, और तो क्या कहें जीवन मुक्ति फीकी हो जाती है। भगवान के जो प्रेम है आदि में जिससे भगवान ने मनुष्यों को प्रकट किया है पैदा किया है, उसी तरह वृत्ति और को समझ में आने से ये मुक्ति भी फीकी हुई है। ये मुक्ति वो नॉन सी खाली लगे खाली लगती वो भी मीठी नहीं लगती, भगवान का प्रेम और भगवान का वो जो चीज है अलौकिक चीज वो मीठी लगती है, तो वो आने हम दे सकते हैं। तो ये थोड़ी इतनी कृपा हुई है जिससे रुपये खर्च करने के आपको उत्साह होता है, ऐसा पंडाल बनाया इतने लोगों के टेके सब किए, नहीं तो मनुष्य में ये बात पैदा होती है कि सत्संग आदि ये आज लोगों में ये बात बहुत जगह हो रही है कि ये फल्त चीज है, इसे समय बर्बाद होता है, क्या पता मिला इसमें क्या कर्म में पैदा हुआ क्या फायदा हुआ, और ये समझ में नहीं आती ये बात। हनुमान प्रसाद जी पोतदार भाई ये बात बताई थी कि एक सेठ मिले तो सेव ने पूछा कि आपके कल्याण में पैदा कितनी होती है, तो क्या कल्याण में पैदा नहीं है तो प्रचार के लिए, और बात ठीक मैं समझता हूँ, प्रचार तो करते प्राइवेट पूछता हूँ कितनी पैदा कितनी है, कि प्राइवेट पैदा नहीं है इसमें तो घटा रहता है, घटा रहता है हाँ, तो घाटे का काम क्यों करते हो, बड़ा चल जाया सही आया कि घाटे का काम बढ़िया हो, घाटे का काम कर जाए ये कैसे घटा लगता है, कहते ये पैदा होते नहीं तो उन्हें जस्ती नहीं ये बात, कहीं पुरुष मेरे का ये बड़े बड़े चालाक है, मैंने ये करते हैं कि जो अपने बड़ा विदेश भी कमा ले, रुपया भी कमा ले, बहुत रुपये कमाते हैं, वो आत्मा जी मदन दास जी कहते थे मेरे कहा तो आप बड़े चतुर हो, देखो वाह वाह भी ले लेते हो, मैं पुण्य का काम कर या काल पड़ जाते हो गए पीड़ित हुए तो भूकंप से पीड़ित हुए तो उन्हें रुपये भी लगा देते हो, और गीता छाप करके पूछते हो वाह वाह भी ले लिया, रुपये भी कमा लिए, बड़ी चतुर हो आप लोग, रुपया भी कमा लेते हो वाह वाह भी ले लेते हो, तो मैं बोलेगा आपको पता नहीं है हम रुपये ले लेते हैं वाह वाह लेते हैं कर लेते हैं कल्याण अपना, इतनी बात नहीं है, आप उस तरफ ख्याल नहीं अपना कल्याण भी कर लेते, अभी सलाह दे कितने कितने की बात कर लेते, एक बात है ये बात समय में अकल में नहीं आती, रात दिन भोगों में और संग्रह में ही लगे हुए हैं, कैसे व्यवसाय समाध हो विधि आते, व्यवसाय एका को दिलाइए अभी चाहे शुद्धाचार उसे क्यों समय प्रदर्शित हो ही सर, ये जो निश्चित है भगवान की प्राप्ति की तरफ चलने का ये निश्चय मामूली चीज नहीं है, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट नीचे से नीचा भी भगवान कहते हैं वो तो साधु मानना चाहिए, अपने से सुदूराचार्य सुचुराचार्य सुचुरा दो अर्थ होते हैं, मन एक दुराचार्य में श्रेष्ठ मनो दुराचारों में दुराचार्यों में दुराचार आगे दुराचारी हो, एक अर्थ ये होता है, एक दूसरा अर्थ होता है कि दुराचारी दो तरह होते हैं, एक सुदुराचारी एक दुर्दुराचारी, एक सदाचारी होता है सदाचारी शुद्धाचारी एक दुर्दुराचारी, तो दुर्दुराचारी तो वो होता है जो हिंसा हत्या की तरफ उसे नहीं चल ही गया, और शुद्धाचारी वो है कि इधर चलते हुए भी उसके मन में कुछ बात आती है कि दुराचारी तो है परंतु दुराचारी होते दुराचारी में फंसा है दुराचारी चाहता है वो चाहते आचरण खराब करना चाहने पर भी उनके भीतर में एक बात रहती भीतर में वो शुद्धाचारी है जो कल्याण की तरफ कुछ इच्छा होती है तो उसे ही वो निश्चय होता है कि मेरा कल्याण हो जाए वो शुद्धाचारी है, कल्याण की बात क्या खाई नहीं आती वो दुर्दुराचारी है दुराचारी में दुराचारी है, सो ऐसे शुद्धाचारी वो क्या करता है अभी से शुद्धाचार भजते महामानी विभाग वो संग से दूसरे से हो जाए जो भगवान की तरफ लग जाए, अरे भगवान की तरफ लग जाए और फिर भगवान की तरफ लगने पर भगवान की बात ही मुख्य हो जाए, सत्संग सब करते हैं पर मुख्यता धन की और भोगों की रहती है, अरे भोगों की धन की संग्रह की धन से फिर भोगों की भोगों में भी फिर आज अधिक भोगों की अधिक भोगों में भी फिर पाप की, आपको श्रम की जच्ची हुई है ये परिवार नियोजन और ये गर्भपात महान पाप महान पाप आखिरी पाप की तरफ चले गए, ये पतन होते होते होते कितना पतन हो गया कितने नीचे चले गए हद हो गई, ये क्या हुआ है ये वास्तव आप थे कहाँ कहाँ से आप शुरू हुए, भगवान अपने लिए अपने साथ खेलने के लिए प्रकट किए, एकाकी नरम थे वहां से चले अपने समान बनाकर साथ में खेलने के लिए, भगवान राम जी ने भी मित्र बनाए चेला नहीं बनाया है, निषाद राजगुरु को भी मित्र का विभीषण को मित्र का सुमेर को मित्र का तो तीनों को मित्र बनाए तो तीनों मित्र क्या निषाद राज तो शुद्ध भक्त है और विभीषण साधक भक्त है और सुग्रीव कामी तो वो उसको भी मित्र बनाया दर्जा कम नहीं दिया है तीनों को दर्जा बराबर दिया है, इससे सिद्ध हुआ कि आप कितने ही कामी हैं और कितने ही भगत हैं और कितने ही सिद्ध पुरुष हैं भगवान सबको दर्जा बरोबर दे करके अपनी तरफ से वैसा ही जैसा कि आर्य ने प्रकट किया है वैसा ही दर्जा देने के लिए तैयार रहते हैं। सुग्रीव गोसला विशेष पूछते हैं, निशाद ने तो सलाह नहीं लेते, विभीषण सलाह लेते हैं पर सुग्रीव से ज्यादा लेते हैं। बनमोहन बिचार जितना है उसको भगवान खेच दे अपनी तरफ। ऐसे आजकल हम लोगों को सत्य ले जाते हैं, ये भगवान की कृति की विशेष कृपा है। एक बार बात याद आ गई, बीकानेर में उतरा गाड़ी से ले गए जहां सत्संग हो रहा था, लोग सत्संग कर रहे थे, तो उस दिन मेरी बात फायदा हुई कि भाई हम लोग पाते नहीं है। अपनी तरफ ये वृत्ति गई, मैंने कहा देखो हम अपने वृत्तियों की तरफ अगर विचार करें तो हम लोगों को ये कह दिया कि भाई यहाँ सत्संग की बात होगी, उठो तुम यहाँ निकलो, यहाँ पर ऐसे धक्का देकर हमारे को निकाल दो जैसे है कि यहाँ सत्संग की बात होगी, तुम कहाँ आ गए, यहाँ पर तुम आने लायक नहीं हो यहाँ पर, ये तो बहुत सारी चर्चा होती है। तो ऐसे हम है उनको हमारे को भाई भगवान ने सत्संग की चर्चा का मौका दिया है, तो ऐसे नीचे से नीचे उनको भगवान मौका देते हैं भगवत भक्ति का अपने समाज बनाने का। तो ये इतनी विलक्षण कृपा भगवान ने की है जिसमें आप लोगों में हम लोगों की रुचि हुई है, जैसे कोई खूब गाढ़ नींद में कुंभ की तरह कुंभकर्ण की तरह सोता हुआ हो उसको हो जाता क्या है, तो ऐसे हो सकता जीवा थोड़ी हम लोग है, हम लोग किस ढंग के हैं कैसे हैं किस तरह भगवान देख रहे हैं। मैं तो मेरी तरफ देता हूँ कभी कभी तो एक उसको विचित्र बात मालूम दे रही है कि भगवान की कितनी कृपा है, कितना पक्षपात है भगवान के, भगवान के मनुष्य का पक्षपात है, दूसरे जीवों पर कृपा तो सब सब पर है, पर सब पर होने पर भी एकाग्र नहीं होता। खेल तो बरोबर बने तो खेल होता है ना, छोटे के साथ खेल नहीं होता बढ़िया, खेल तो बरोबर भी होते हैं, दो जोड़ी दोनों बरोबर होती है खेल करते हैं तो उसमें छोटा बड़ा थोड़ा ही है। भगवान जब पोलो खेलते थे राजकुमार होकर के घोड़ों पर, तो खेलने के विषय में भरत जी को कहते तुम एक तरफ हो जाओ, भगत जी भरत जी रहते प्रतिपक्ष में, इधर कहते राम जी खेलते थे, तो राम जी खेलते थे तो खेल में क्या थी चीज कि राम जी रहते तो राम जी के पक्ष में लक्ष्मण जी रहते, लक्ष्मण विपक्ष में होते, भरत जी महाराज थे ऐसे आज्ञा पालन थे भगवान के तुम्हें विपक्ष होंगे तुम्हारे साथ खेलेंगे, वह ठीक है स्वीकार कर लिया। तो दोनों खेलते तो खेलने में आज जो खेल होता है वो खेल विलक्षण था, राम जी की तो दृष्टि रहती कि भरत की विजय हो जाए और भरत जी की दृष्टि रहती थी कि राम जी की विजय हो जाए। खेल में दोनों बरोबर होने पर भी खेल में अपनी विजय की इच्छा होती है, पर इनमें विजय उनकी हो जाए ये थी। जब भरत जी की विजय होती तो भगवान हाथी और घोड़ा और रथ और संपत्ति खूब बांटते थे कि आज भरत की विजय होगी, बहुत आनंद हो गया, आज तो भरत की विजय होगी, भरत की विजय होगी, भरत की विजय होगी, विनय पत्रिका में पद आते तो भरत की विजय हुई है, तो उसमें वो आनंद होता है, अपनी विजय में आनंद नहीं होता। तो भगवान का खेल और खेल अलग अलग होता है ना, तो ऐसा खेल खेल के भगवान ने अपने समान दर्जा दिया जीवों को। इस वास्ते नर नारायण दोनों ही है, नर भगवान है नारायण अर्जुन है, दोनों साफ है, साफ होते हुए भी भगवान का तांकते हैं, अर्जुन रथी होता है भगवान सारथी होते हैं। सरकार के चारों है एक वक्ता होता है, तीन श्रोता हो जाते हैं, तो श्रोता और वक्ता वही हो जाते हैं, वक्ता तो ज्यादा समझदार होता है ना, तब कोई सही एक वक्ता बन जाता है, तीन श्रोता बन जाते हैं, अब घर घर ही काम कर देते हैं। अपने तो कोई आदमी हो तो श्रोता वक्ता बनता है, स्वाध्याय भी अपने चरण बैठ कर मोज करते चारों में, इसका चार अवतार हुआ कि श्रोता भी बन जाए वक्ता भी बन जाए, भगवान की चर्चा करें तो फिर ग्रामीण कहां से श्रोता कोई सुने नहीं सुने, तो घर घर गई अपने श्रोता बन जाए, तो श्रोता बचाते वक्ता बन जाए, वो सुना रहे वो सुना करते ऐसे दूसरा सुन जाए तो आशा बसन बेसन देते नहीं, आशा बसन वही कपड़ा कपड़ा कपड़ा की आशा ये कपड़ा मन साफ माँ जाए, जैसे माँ से पैदा हुए जात रूप देकर जात रूप धरा, मन जात रूप जो पैदा हुआ वो रूप, जब पैदा होता है तो कोई धागा भी होता है वो पास में, जो जात रूप धरा कोई धागा नहीं साफ वैसे ही ऐसे होकर के और बिछड़ते हैं, पास में कुछ चीज है ही नहीं तो ऐसे होकर बिछड़ते हैं, तो ऐसे होकर चार बिछड़ने लगे, ये राम जी नारायण ये नर नारायण दो हुए, चार हुए तो चार ही श्रोता और वक्ता बन जाते हैं, ये महाराज साल के कभी वो दास होता है कभी वो दास होता है, ऐसे श्री जी कभी छोटे बनते हैं कभी राम जी छोटे बनते, कृष्ण भगवान बनते हैं कृष्ण भगवान श्री जी में आकर सुनते हैं, श्री जी कृष्ण भगवान आकर सुनते हैं, तो वो जो प्रेम का रस एक आनंद लोग समझ नहीं सकते, लोग समझ रहे थे श्री पुरुष समझ रहे, ये तो कुत्ता कुत्ती वाली बात है, ये भी प्रेम की बात थोड़ी है, तो प्रेम का कितना विलक्षण आनंद है, वो आनंद देने के लिए भगवान ने मनुष्य बनाया है, कभी कभी करुणा न दे ही दे इस दिन हेतु सने ही, तो कृपा करके देते हैं भगवान, कृपा कर देते तो अपने छोटा थोड़ी ना देते, अपने से छोटा नहीं बनाते, अपने से बड़ा बनाते, ये बड़े होते बड़ा ही बनाते हैं दूसरे को, छोटा नहीं बनाते, इस बात भगवान मित्र ही बनाते हैं, जीवन मुक्त को भी मित्र, साधु को भी मित्र, विषयी को भी पामर को भी मित्र बनाते हैं, एक मित्र कहते हैं, वो दर्जा सज्जा अपने को मिलता है, ये जो सत्संग आयोजन है ये लक्ष्य उस तरफ है, हम नहीं समझते भगवान की कृपा को संतों की कृपा को उनके महत्व को हम समझ नहीं सकते, किस तरह से वो कृपा करते हैं, किस ढंग में कहाँ पर है कहाँ ले जाना चाहते हैं हमारे को, इस तरह पर ख्याल हो जाए, संतों की कृपा का भी ख्याल हो जाए, मेरे तो कभी कभी मन में आई है बात, पहले पहले मैं गोरखपुर गया तो उस बात आई थी मेरे मन में कि कितनी विचित्रता है उन लोगों की, जो संत है उनको कैसी कैसी विचित्र बात है, कितनी विलक्षण दृष्टि है, हमारे वो किस दृष्टि से देखते हैं और क्या उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा, कितनी विचित्र बात है, हम नहीं समझ सकते, बालक माँ के भाव क्या समझे, अगर माँ के भाव को समझे तो गोदी में रोएगा, उनको बताया जाए मूर्ख माँ की गोदी में रोता है तो हंसेगा कहाँ, किसी का प्रश्न, इससे बढ़कर तेरे प्रसन्नता की जगह कौन सी मिलेगी, सब तरह तेरे तेरे को पैदा किया जन्म दिया अपना दूध पिलाया अपना सब कर दे करके सब कुछ तेरे को नौछावर कर दिया, पुत्र के लिए पालक के लिए माँ तो मैं सब कुछ देने को सब देती है सब देती है, ऐसे भगवान अपने आप को सब कुछ देते हैं, उसके लिए ही सब होते हैं, तो बच्चा माँ के भाव को समझे तो रोएगा वो तो हंसता प्रसन्नता का पर्यावरण ही रहेगा, इस तरह से सज्जन हम भगवान की कृपा की तरफ देखने लगे तो पर्यावरण नहीं रहेगा, उसकी सीमा नहीं आएगी, इतना आनंद होगा इतनी विचित्रता होगी, कितनी भगवान कृपा करते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेंगे, जैसे प्यासे मरता हो और गंगा जी किनारे चला जाए तो गंगा जी के वहां से हवा आती है, वो ठंडी ठंडी हवा आती है उसमें भी एक शांति मिलती है, प्यासे मर रहा है तप रहा है बाहर से भीतर से एक गंगा जी की हवा आई तो वो हवा जैसे आती है राजी होता है, इस तरह हम लोग राजी होते हैं, अरे भाई आगे गंगा जी है गंगा जा है पीड़ो डूब के लगाओ बाहर भीतर से बाहर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर और भीतर भी तर तरांतर हो जाए सब पूरा पूरा मस्त हो जाए, ऐसा गंगा जी है वो गंगा जी है उधर लगाना चाहते है तो सज्जनों सच्चे हृदय से इसमें लग जाओ तो भगवान कितनी कृपा करना चाहते है कितना बड़ा बनाना चाहते है, इन लोगों को हद हो गई है, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि योजना से तब ही, क्योंकि जन्म कोटि योजना भगवान के सन्मुख होते ही, संतों ने कहा और गीता में भी कहा ये शान पंथ का तुम पापों में जना नाम पुण्य कर्म नाम, पुण्य कर्मों के अंतर्गत पाप अंत हो गया है पर अंत हो गया ऐसे पुण्य कर्मा, नहीं तो पुण्य कर्मा तो वे भी होते हैं जो पाप करते हैं पर खाते पुण्य कर्म भी है, स्वर्ग अधिक जाते हैं स्वर्ग अधिक जाकर भोग भोग फिर भक्ति लोग में आते हैं तो वे आने जाने में चलने वाले वो भी पुण्य कर्म होते हैं, पर जिनका अंत गतम पापम पुण्य कर्म नाम, जिनका पाप का अंत हो गया ऐसे पुण्य कर्म का है, वे अनन्य मनोवर भगवान का भजन करते हैं। पुण्य पाप के तरह जो पुण्यशाली है वे इतने भगवान में नहीं लगते, वे सुख भोग में लगते हैं, पुण्यों का फल भोगने लगते हैं, पापों का फल भोगते रहते हैं, दोनों का फल भोगते रहते हैं, उसे जन्म मरण होता है। पर जिनके पाप अंतर्गत हो जाते हैं, विशेष भगवान की कृपा होती है, भगवान की तरफ विशेष दृष्टि हो जाती है, तो उनकी विलक्षणता आती है। वे महाराज पुण्य कर्म अनन्य भगवान का भजन करते हैं, वे क्या है, वो समग्र परमात्मा को जान लेते हैं, समग्र परमात्मा को, असल समग्र तो अधिभूत देव अधि के सहित भगवान को जानते हैं। और क्या ब्रह्म तद्विद कृष्ण अध्यात्म, ब्रह्म को अध्यात्म हो और कर्म को जानते हैं, तो कर्म को जानते हैं कर्म योग, अध्यात्म को जानते हैं ज्ञान योग, और ज्ञान योग और कर्म योग से ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये दो निष्ठा वाले हुए, और वो हुआ भक्ति निष्ठा वाला, अधिभूत अधिदेव अधिग के सहित जो मेरे को जानते हैं वो समग्र ब्रह्म को जानते हैं। तो समग्र ब्रह्म का मतलब एक परमात्मा तत्व के सिवाय कोई चीज है ही नहीं। ये छोटा बड़ा पापी पुण्यात्मा अशुद्ध अशुद्ध जो कुछ है, एक परमात्म तत्व ही है, उनके फर्क नहीं कुछ भी। इस तत्व को जानने के लिए भगवान कृपा करते हैं, तो हमारे कहां ले जाने के लिए भगवान कृपा कर रहे हैं वो बात हम समझते नहीं है। समझे तो कितनी कृपा, कितनी अलौकिक बात, कहां हम कहां ये अपने कहावत है इन मुंडे में आखिर कहां पड़ी। हम लोग जैसे वो भगवान की बातें, भगवद गीता की बातें, तात्विक बातें, ये प्रेम की बातें कहां लगती है, ये कोई भगवान की कृपा ही है। अब रात दिन आप लोग समझो, मैं निरादर नहीं करता हूं, पर हाय पैसा करते हुए भोगों में, पैसों में, संग्रह में रुचि करके मैं सुख से खा नहीं सकते, सुख से सो नहीं सकते, सुख भोगना तो दूर लगा रुपये में लगे, सोते तो दोनों हलो हलो रहते दोनों को आराम, सुख से आराम नहीं देते, सो नहीं सकते, इतने रुपयों के भोग में फंसे हुए, अरे फिर इतने खर्च कर दो, मैं देखो पंडाल कितना पंडाल बनाया है, इन पैसे खर्च होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, कितने ट्रेन लगाए, कैसे कैसे किया है, मेरे वाले सर पड़ा, तो इतने ये ऐसे रुपयों के पागल हो जाते हैं जो खाने पीने के बिल भूल जाते हैं, रातों जलते हैं, नींद नहीं ले सकते सुख से। व्यापार भी बिक्री का विषय, बिक्री का समय है, आभार नींद लगेगा थोड़ा ही, आराम नहीं ले सकते, भोग भोगना दूर रहा, सबसे बढ़कर आराम नींद में सुख मिलता है, नींद में सुख मिलता है, वैसे भोगों में नहीं मिलता है, तामसी सुख में, तामसी में सुख विशेष मिलता है, नींद में सुख मिलता है, विचित्रता आती है, भोगों में सुख मिलता है पर ताकत नष्ट होती है, और नींद में सुख मिलता है ताकत आती है, ताकत संचय होती है, उसमें ताजगी आती है शरीर में, इंद्रियों में, मन में, अंतकरण में, सब में वो नींद आती है, तो नींद में ताजगी आती है, भोगों में नींद ताजगी नहीं आती, थकावट होती है, शक्ति क्षीण होती है, इसमें शक्ति संचय होता है, ऐसी शक्ति संचय में भी नहीं लग सकते, लोभ क्या गाड़ी, अब वे होकर के इस तरह से लग जाए, ये कोई भगवान की विशेष कृपा है, ये भगवान की अलौकिक कृपा है, भगवान का खिंचाव है, सज्जनों जिनसे भी ऐसा आयोजन कर रहे हैं, इसमें हम लग रहे हैं, तो बहुत विचित्र कृपा है भगवान की, नहीं तो ये भय कैसे पैदा हो, जो रात दिन हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा लाए लगी है, अंत करने में लगा एकदम झूठ कपट बेईमानी ठगी इनकम टैक्स चोरी सेल्स टैक्स चोरी जहां कहीं चालाकी जहां कहीं ठगी जहां कहीं डकैती ये कर रहे हैं, ऊपर से दिखे वो ठीक दिखे पर भीतर में ऐसे भाव भरे हुए, अब वहां पर फिर भगवान की इच्छा भगवान ही तो लग जाए कि कितने कहां थे कहां चले गए हम, कितना भगवान कितना ऊंचा जाना चाहते हैं, सज्जन ये दृष्टि करनी चाहिए कि भगवान ने कितनी कृपा की है, कितनी अलौकिक कृपा की है, रामायण का पाठ करते हैं मिलकर के प्रेम से, मैं कुछ बात कहने में संकोच होता है, आ गई बात, महाराज ये इतना करते हैं, नवाह करते हैं, सत्संग करते हैं, परंतु जब नवाह पूरा होता है तो इतनी जल्दी करते हैं, जल्दी जवान रुपया कमाए, हाय हाय हाय लगी है, ठहर नहीं सकते, एक दिन ठहर नहीं सकते। मैं वास्ते आया, मैं आता हूँ देखता हूँ इनको, इनको पूछ लेना, एक दिन शांति से ठहर कर दूसरी जगह तो कहीं पता पर तो पूरा गया, वर्ष वर्ष होती है तो आफत मिली, एक आफत मिली, जल्दी सालों जल्दी हाय हाय करे, हाय पैसा, हाय पैसे में फंस जाए, इतनी रुचि लगी है, आपने देखा नहीं होगा, ख्याल नहीं है आपका, इस ढंग से ध्यान नहीं गया, आप जिस ढंग से बता रहे हैं इस ढंग से ध्यान नहीं गया, मिल जाएगी मन में, अब सत्संग हुआ नौ दिन नवा हुआ तो फिर भोजन कर लिया, थोड़ा ठहर जाओ, शांति से जाओ, आराम से, इतनी जल्दी लगती है कि जल्दी से जल्दी ये पाप खट जाएगा, तो आप फिर जाएगी जल्दी चालू कर और जाओगे, मेरे तो असर पड़ा है भाई इस बात में, आप क्षमा कर देना, वो इतनी क्या करते हो ऐसे थोड़ा सा दीजिए, जब क्या हर्ज हो गया, जब नौ दिन लगा दिया तो एक दिन नौवा दिन भी ठीक लगाओ, जैसे मिल जाओ गुब्बल से, फिर तो एक एक से गाड़ी, मैं देखता हूँ कि सत्संग करते हैं, सत्संग करते करते जब कीर्तन शुरू होते उठ जल्दी जाओ जल्दी, अब जल्दी भाग क्या करोगे वहां पर, बस पंच सत्संग उठ गई उस दिन जाओ, अब कीर्तन होता है, कीर्तन मैं दे रहे भगवान ने नाम का तिरस्कार कर रहे हो, आप जिस भगवान ने कथा ले लिया है उस अंधेरात्र जा रहे हो, आदर से कीर्तन किया जाए तो कितना कीर्तन मस्त कीर्तन हो जाए, परंतु उसमें चट उठ जाते बीच में, तो मैं कहता हूँ मेरे लाख दो लाख रुपया लगा दिया, दशेक लाख मैं खरीद तंगी कर ली, ब्याह बिगड़ गया, दस हजार ब्याह बिगड़ जाता है, दशेक लाख और लगा दिया, वाह वाह ये बिगड़ता है सुधरता थोड़े में, महाराजी दस हजार और लगा दे, हाँ आपने दस लाख का दस लाख ढूंढ लगे, हजार किया था, दस हजार ही किया था, एक दो लाख लगा दे उस दस हजार और लगा दे तो वाह वाह वाह वाह थोड़े में, अगर दस एक हजार का कमी कर दे तो दो लाख बिगड़ जाए, ब्याह बिगड़ गया सबकी टूट जाए, इसी तरह से सत्संग करते हुए जब समाप्त हुए तो जल्दी समाप्त करे कीर्तन तो जाओ, इस तरह से नवा पूरा होते ही इन्हें लगती चटपटी लगती है, मेरे पर तो असर पड़ा है, इस बात कह दे तो वहां क्षमा करना, आपके है कि नहीं भगवान नहीं, नहीं मेरी धारणा हुई है इतनी लगती है, तो कितना उस उम्र तो थे, अब नौ दिन तक अटके हुए हैं, बीच में जाना ठीक नहीं लगता, इस बैठे मन मार करके बैठे, बस मौका लग जा फिर से तो बना, बस अब पूरा हो गया, जल्दी जल्दी भागो, तो वे घर में ही है, दुकान में ही है, वे रुपया कोई नई बात क्या हो गई, परंतु वो लगन, ये सच्ची लगन किधर है ये अपने को पहचानो, सच्ची लगन हमारे पैसों की तरफ है कि सच्ची लगन भगवान की तरफ है, दोनों लगना में लगन देखी जाए तो वो विजय उसी की होती है, इस वास्ते इतना सार्वजन इतना सत्संग इतना विचार करते हुए भी भीतर से लगन वो बैठी है, सजनों उस जगह भगवान की लगन बिठा दो, जैसे आप परिचित तो हो ही लगन है, वो परिचित वैसी लगन भगवान से लगाओ, देखो आप जीवन कितना पवित्र होता है, कितनी विलक्षणता आप में आती है, इतना करते ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत किया है, परंतु हमारे संतोष नहीं होता इससे, तो करो वैसी इधर भगवान के भजन में कोई बात बिगड़ जाए बिगड़ गया, काम बिगड़ गया बिगड़ गया, अरे संसार का सुधर गया तो बिगड़ गया, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अंत में तो बिगड़ ही होता है, कुछ बिगड़ सुधार क्या होगा, सत्संग के संस्कार रहने से अंत समय में आता है विचार तो कहते हाय मैंने कुछ नहीं किया, अभी इतनी जल्दी लगी है सत्संग की जल्दी समाप्त हो जाए, नौ दिन भी जल्दी समाप्त हो जाए, इतनी लगी है समाप्ति की तर्क दृष्टि विशेष रहने लगी है, तो करोगे क्या उसे आकर के, जिस काम में इतनी जल्दी करके काम में लगते हो, पैसा कमाते हो, कमाते हो, अगर होश आ जाए तो होश आ जाए तो ये बात आ गई कि अभी आपको वक्त नहीं मिलता है भजन के सत्संग के लिए, वक्त नहीं मिलता है, इतना काम में लगे हुए हो, अंत में क्या होगा, आए मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा, वो लगन आपकी। अरे भगवान में लग जाओ भजन में तो कितनी विचित्रता आ जाए, कितनी विलक्षणता आ जाए, कितनी महापुरुष बन जाओ आप। मौका मिलता है सामने, पर मौका मिलता है दोनों बात तो ले जाए। ये जो सत्संग करते हुए विशेष लाभ नहीं होता है उसका कारण क्या है कि दो तो तरफ जो हमारी है, एक तो सत्संग की तरफ एक दूसरी तरफ, तो इन दोनों में सत्संग की तरफ रुचि है, भगवान की तरफ रुचि है, तो वो भीतर से असली जागृत नहीं हुई। असली जागृत होने के बाद ये गौण हो जाएगी, उसमें कोई आपको घटा नहीं लगेगा, आप दैवी नहीं हो जाओगे, धनी नहीं असली धनी हो जाओगे। अभी तो आप धन की गर्ज करते हो, फिर धन आपकी गर्ज करेगा। आज मान की बधाई की आप गर्ज करते हो, फिर ये मान बढ़े ये गर्ज करेगी, आपकी गर्ज मिट जाएगी। मानो अभी तो क्षमा करना भी नाराज नहीं होगा, आपकी धन की गुलामी में फंसे हो, फिर धन आपका गुला हो जाएगा। ऐसा होता है, जो अच्छे सच्चे हृदय से परमात्मा लगे हैं उनको किसी की गर्ज रहती है, और उनकी गर्ज सबको रहती है। भगवान एक बहुत विचित्र चीज है, स्वल्प मत्य से धर्म क्षेत्र आए थे मत हो गया, थोड़ा सा महान भय से रक्षा करता है, उसकी मदद तो बहुत विलक्षण है। वो आपके हवा लगती है, वो गंगा जी की ठंडी हवा लगे ना, वो हवा लगी है, ये आप थोड़े आदमी दोनों पता ही नहीं है, और को होश ही नहीं है, होश नहीं इतना नहीं है, आपको कहते हैं समझ नहीं है, क्यों रुपया खर्च करते हैं, क्यों समय खर्च करते हैं, रुपया खर्च करे समय खर्च करे, ये साधु है ब्राह्मण है, ये क्या है, ये दुगुना घाटा करते हैं। एक तो क्या करते हैं कि जो माल खा जाते हैं ले खर्च कर देते हैं आने में, एक खर्च कर दे एक कमांड में नहीं, अब आगे संत आगे बैठ गया और क्या करो, रुखर बैठ करके संत बैठा मालूम सत्संग करो, तो पुराना खा जाए नया कमांड भी नहीं, पर कभी अकल नहीं है, दो दूना घटा खाओ वही होकर घटा हो दूना कमाए हो तो खर्च कर दे, नया कमांड भी नहीं बैठा, अब नौ दिन कमाश हो क्या, कमाने में खोती हुआ नहीं, नया तो कमाने में खोती हुआ, अरे पुराना कह दे खर्च तो दो तरह नुकसान है। तो ये कहते हैं कैसे भोला है आदमी, हम कहते हैं थोड़ी सी और बेकली करो, इतनी बेकल तो होगी, इतनी बेकली तो आपने स्वीकार कर ही ली, कमाए और खर्च कर ले और नया कमा नहीं सके, डबल नुकसान होगा नहीं। तो ये सही है ना, मैं चाहूँ इनसे और आगे चलो, ऐसा लगो कि जो परवाह नहीं कमाने करने की, महाराज ये रुपया आपकी गर्ज करेगा, रुपया आपकी गर्ज, आप रुपये गर्ज करो तब तो रुपया करते मिजाज, आप गर्ज छोड़ दो तो मिजाज आप हो जाए, रुपया गर्ज हो जाए, रुपया करे गर्ज जबरदस्ती आवे। ये भोगों के त्याग करने से भोग ऐसा आरामी मुफ्त में आती है, आप साफ आती है, गुलाम कर रही है मिजाज कर रही है। तो ऐसा मौका हम लोगों को मिला है कि जिस तरफ हम चल रहे हैं तो कितनी विलक्षण हमारे आ सकती है, कितनी विचित्रता आ सकती है। सच्ची लगन लगाओ भाई हो बहनों, सच्ची लगन भगवान में, कि हो जाए बस होता है, चिपकी है जाती कई बात विचित्रता हो जाए तो भीतर का भाव, आपने बहुत काम किया परंतु इतने संतोष नहीं करना चाहिए, आपके ख्याल में आ भी होगा, आप नहीं है तो पता नहीं है, हमारे पर असर पड़ा हो, मैंने कहा क्षमा करना माफी करना, मेरा असर पड़ा हो बता रहा हूँ मैं, तो वो भीतर में वो ही लगन लगी। अब नौ दिन तो रुके हुए हैं, करते क्या फंस गए, इतना तो ठहरना पड़ता है, पैसा लगाया है आए कर ठहरना पड़ता है, इतनी भीतर की लगन वो भगवान के लिए भजन की लगन लग जाए, सच्ची हृदय लगे जाए, आप देखो आपका जीवन कितना पवित्र होता है, कितना भगवान खेल करे साथ में, भगवान के साथ आप खेलो, जैसे भरतजी महाराज की बात रहती है राम जी की विजय हो, राम जी के मन में रहती है भरत की विजय हो, खेल जो खेलते हैं हमारी विजय रहती है, वहां पर दोनों उनकी विजय रहती है। भरत जय, भरत की जीत होगी, बड़ी खुशी बताते राम जी भरत की जीत होगी। कितने खेलते राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी, ठोकर मारी, गेंद खेली। गेंद क्या होता है, ताश में तो चौपड़ ले ले, चौपड़ में मार ले, घोड़ी मार ले तो उसका हो जाती है विजय, और गेंद में जो ठोकर मार दे उसे विजय। तो दोनों के खेल खेले पर अंत में गोल तो राम जी पर ही हुआ, जीत गए, भरत जीत गए। तो ये बात आनी चाहिए रामायण का पता करो, आपस में विचार में ऐसी बात हो, भगवान से भी बातों में ऐसी बात हो, तब समझो कि हमारे कथा हुई, हमने कीर्तन किया, हमने जो रामायण की कथा सुनी कीर्तन किया। तो मैं वो बात चाहता हूँ सब भाई बहनों के पत्र में वो लगन लगे, इसलिए सबसे धन की तो देखो फिर तमाशा तो करे। अब ये आप कोई कह जाए बाजार में जाकर कभी कोई सुनेगा तो पागल बने गए, ये तो गीता सुना तेरे बाप को उसी बनाएंगे, मरते थोड़ी है गीता सुना है, गीता तो सुनता है मरने वाला, जो मर रहा है वो गीता सुने, हम मरते हैं क्या गीता सुन, अब झारखंड गए तो गीता सुनो, गीता डरा तो जाएगा, जो गीता सुनना चाहे मानना चाहते हैं गीता तो मृत्यु में सुना। तो आप हिम्मत करते हो बहुत कुछ किया पर जीते नहीं है, और अगर चलो और अगर देखो फिर कितना आनंद है, कितनी विचित्रता आ जाए आप में, अलौकिकता आ जाए, ये कोई ढंग नहीं है। भगवान इष्ट है, भगवान इष्ट कहते हैं, इष्ट हो से मेरे भगवान के इष्ट बन जाओ, भगत मेरे मुकुट मणि, बोलो मुकुट मणि है, मुकुट में मुकुट में मुकुट मणि, मुकुट होता है सिर पर, मुकुट के सिर पर रहती मणि। शरणानी समय किसने कहा हम संतों की सेवा करते हैं, बोले भिगुट करते हो संत, संत सेवा करते हैं भगवान, तुम क्या करते हो, तुम क्या सेवा समझो। तो जितना माँ लाड प्यार करती है बच्चे का और करता है कोई, ऐसे भगवान जितना प्यार भगत के साथ करते तो क्या कर सके, मुझे जानते ही नहीं, जानते ही नहीं क्या करेंगे वो सेवा, क्या प्यार करेंगे।